ถ้าเราเองเราเป็นเทวดาก็จะจำแนกให้เรามาเกิดอย่างเทวดาเทวดาในร่างมนุษย์นี่แหละถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเทวดาคือจิตวิญญาณที่ประเสริฐจิตวิญญาณแท้ด้วยนะเป็นจิตวิญญาณที่เป็นเกิดอย่างอุบัติเทพด้วยนะหรือเกิดอย่างวิสุทธิเทพด้วยนะจิตวิสุทธิอันใดมันพามาเกิดมันก็เกิดมาจิตอันใดที่ยังเป็นอัตตาอยู่ที่มันยังพาเกิดก็ได้ว่ายังเป็นอัตตาเรายังไม่ปล่อยวางจิตพวกนี้ยังเป็นอัตภาพถ้าเรายังไม่ปล่อยวางมันก็ยังมีผู้ใดยังไม่ปรินิพพานนี่ก็ยังไม่ปล่อยวางทีนี้เราหัดปล่อยวางจนสูงสุดเป็นจนรู้ละเอียดละออจนกระทั่งปล่อยอัตภาพทุกอย่างเราจะปรินิพพานละคุณก็เป็นพระอรหันต์แต่ตอนนี้คุณยังไม่เป็นพระอรหันต์คุณก็หัดรู้หัดเรียนหัดวางไปเรื่อยมีของจริงไม่ใช่เดาเอาไม่ต้องเดาของจริงไปเรื่อยจึงจะเกิดปัจจตังเวทิตโปวิญญูหิหรือเกิดญาณรู้จักปุพเพสมาสานุสติญาณก็รู้แท้จุตูปปาตญาณญาณที่รู้ความเกิดความดับก็รู้แท้อาสวัคคยญาณก็รู้ได้แท้แท้ของจริงเป็นยังไงก็รู้จริงๆเห็นจริงๆนี่เป็นประสิทธิภาพของนักปฏิบัติโลกุตระบุคคลเป็นโลกุตระบุคคลเป็นมนุษย์เหนือโลกมนุษย์ของพระพุทธเจ้ามนุษย์โลกุตระในพระพุทธเจ้าถ้าค้นพบโลกโลกุตระนี่โลกอย่างนี้โลกที่เรียกว่าโลกุตระเนี่ยเป็นโลกใหม่เป็นโลกอื่นที่ต่างจากโลกีที่เขามีกันพระพุทธเจ้าค้นพบโลกนี้แล้วก็ทำคนให้เป็นคนเป็นบุคคลในโลกโลกุตระบุคคลเป็นบุคคลในโลกโลกุตระเนี่ยโลกอุดรโลกอุตระโลกโลกุตระเนี่ยของพระพุทธเจ้ามนุษย์เผ่าพันธุ์โลกุตระนี่เป็นมนุษย์พันธุ์เผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้าเราก็ได้รู้ว่าเราเกิดในโลกใหม่เราเกิดในโลกที่ต่างจากโลกโลกียะเก่าๆจึงเรียกว่าโลกหน้าก็ได้เรียกว่าโลกอื่นก็ได้ซึ่งใช้ภาษาบาลีเรียกว่าปรนี่แหละปรโลกเนี่ยเป็นโลกอื่นปรนี่แปลว่าอีกอันอื่นต่างหากปรนี่แปลว่าอันอื่นปรโลกเป็นโลกหน้าก็ได้เป็นโลกข้างหน้าที่ผู้ใดยังไม่เป็นตอนนี้ยังไม่เป็นตอนนี้ยังเป็นมนุษย์โลกโลกีอยู่เราก็จะต้องไปสู่โลกใหม่โลกข้างหน้าที่มันยังไม่ได้ไปเนี่ยโลกหน้ามันหมายถึงอย่างนี้หรือโลกอื่นหรือปรโลกเนี่ยแล้วโลกที่จะไปเป็นวิญญาณเราจะไปเป็นเราจะต้องพยายามให้มันเกิดเป็นไม่ใช่ให้มันเป็นแต่เพียงว่ามันตายจากร่างนี้แล้วมันก็ลอยตุ๊บป่องไปเป็นอะไรเฉยๆอย่างนั้นไอ้เนี่ยมันจะไปเข้าท่าแล้วมันก็วนเวียนอยู่ในโลกเก่าอยู่นั่นแหละไอ้อย่างนั้นน่ะเพราะงั้นโลกหน้าที่ว่าคนที่ตายแล้วก็ไปสู่โลกหน้าที่จริงโลกหน้าเป็นโลกของวิญญาณที่มันออกจากร่างนี้แล้วมันก็เป็นวิญญาณอะไรที่เราก็ไปเดาๆว่าเป็นวิญญาณมืดอัตภาพลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเป็นสัมภเวสีสุริสัมซึ่งมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยว่าสุภูติเหมือนกันสุภูติเขาเข้าใจผิดนึกว่าวิญญาณนั้นก็ออกจากร่างนี้ก็ไปเป็นลอยไปหาร่างโน้นอะไรๆอย่างที่เขาเข้าใจพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโมฆะบุรุษไม่เคยสอนวิญญาณแบบนั้นวิญญาณก็คือวิบากคือสภาพที่มันไม่ได้เหมือนกับอย่างที่เราเคยเดารู้ไม่เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นอะไรจับได้เอามาเล่นเอามาเข้าคนนั้นเอามาเข้าคนนี้เอามาสิงเล่นอะไรเหมือนกับเล่นวิญญาณอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นธาตุรู้ที่มันมีสภาพดีสภาพชั่วมีวิบากของมันที่เราเองโง่ก็จะไปคิดอย่างโง่ๆแล้วก็เป็นอย่างโง่ๆถ้าเราเข้าใจถูกแล้วมันจะไม่เป็นอย่างโง่ๆแล้วเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องโง่ๆวิญญาณอย่างโง่ๆเราก็เลิกใครเข้าใจอยู่เป็นของเขาเราไม่ใครเข้าใจอย่างนั้นเชื่อมั่นอย่างนั้นยึดถือว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นของเขาเราเลิกยึดถืออย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นแล้วเราก็มาเข้าใจความจริงให้ได้ว่ามันเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นธาตุรู้ที่มีวิบากเป็นเจ้าเรือนเพราะวิบากดีวิบากชั่วจะพาเราเกิดจะพาเราดีจะพาเราทุกข์จะพาเราสุขจะพาเรามีคุณค่าประโยชน์หรือจะพาเราซามจะพาเราทำบาปทำกรรมทำนรกอะไรที่ยิ่งชั่วยิ่งไปไม่รอดยิ่งไปไม่ดีก็อยู่ที่เรานี่แหละจะทำกรรมทำวิบากนี่อันนี้เป็นตัวที่เนื่องต่อเป็นสันตติสืบต่อไปอีกเท่าไรเท่าไรก็ได้นี่เราจะเห็นจริงจะเข้าใจเมื่อเข้าใจชัดแล้วเราจึงจะมาตั้งใจเอาเกิดมาเป็นคนนี่มาเอาอันนี้เป็นผลเป็นคุณค่าถ้าไม่รู้ก็วนเวียนอยู่ในโลกนั่นแหละเดี๋ยวก็นรกเดี๋ยวก็สวรรค์สวรรค์ลวงด้วยนะสวรรค์สมมุติสัจจะไม่ใช่สวรรค์อุบัติเทพเป็นสมมุติสัจจะนะวนเวียนอยู่อย่างนั้นกี่นานับชาติไม่พบสัจธรรมไม่พบคนโลกใหม่ไม่พบคนโลกโลกุตระ ไม่พบอาจารย์โลกุตระแล้วก็ไม่ได้ศึกษาโลกุตระไม่ได้เปลี่ยนตัวเองมาเป็นชาวโลกุตระขึ้นมาเลยสักนิดสักหน่อยหรือได้เปลี่ยนมาก็จะต้องมีคุณภาพของโลกุตระมากเพียงพอมันถึงจะดูดดึงมันถึงจะมาอยู่ในมวลหมู่ของชาวโลกุตระกันได้อย่างสบายใจอย่างพอใจอย่างยินดีแม้จะหนักหนาเหน็ดเหนื่อยทั้งโลกีเขาก็หนักหนาเหน็ดเหนื่อยแย่งชิงกันยังอะไรดีถ้ารุ่นกว่านะที่จริงถ้ารุ่นกว่าทั้งโลกุตระนะคุณลองนึกง่ายๆสิคนเราเนี่ยจะไปแย่งชิงเอาสมบัติจากเขาเนี่ยกับเขาได้จะเอาสมบัติของเรานี่ให้เขานี่นะอันไหนมันง่ายกว่ากันจริงๆอ่ะเราต่อสู้กับเราเท่านั้นที่จะให้เขาส่วนเราจะไปเอาของเขามานี่นะมันต่อสู้กับเขานะมันต่อสู้กับอันอื่นเขามันยากนะมันยากและมันร้ายแรงนะเขาก็หวงของเขาเราหวงของเรานี่เราก็พยายามมาเรียนรู้ความจริงให้ได้ว่าไอ้หวงไปทำไมหวงมันเป็นตัวเลวหวงเป็นกิเลสข้อกระบาลเนี่ยมันแตกเลยไอ้ตัวขี้เหนียวไอ้ตัวขี้หวงไอ้กิเลสหวงอะนะฆ่ามันตายเลยมันเราอะนะมันโง่มันเป็นอาการนั้นไว้ทำไมให้ไปเลยให้ไปสิมันง่ายนะคิดดีๆมันง่ายกว่าแต่คนที่กิเลสจัดๆก็บอกว่าแหมไปแย่งของเขาง่ายกว่านะไม่ให้เขานี่มันยากยิ่งของรักของหวงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งยากนะยิ่งให้เขายากนะไปแย่งเขานี่ง่ายกว่านะแย่งเอาของรักของหวงเขานี่ง่ายกว่านะเนี่ยมันกลับกันในความรู้สึกของเขามันจะนึกอย่างนี้เห็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ความจริงเราเนื้อดูดีๆนะให้เขานะมันง่ายโธ่มันเป็นอะไรมันชนะเราคนเดียวบางทีไปแย่งเขาเนี่ยมันแย่งกันอยู่ตั้งเท่าไหร่ไปแย่งสิ่งรักเสงหวงคนอื่นเขานึกว่าเป็นเจ้าของเจ้าของของเขาเนี่ยเขาหวงกันอยู่ตั้งเท่าไหร่ต้องไปแย่งมาตั้งมากตั้งหลายตั้งหลายผู้หลายคนแต่เรานี่เราเอาชนะเราคนเดียวเราจะให้เขาเนี่ยมันง่ายกว่ากันตั้งเยอะตั้งแยะนะเสร็จแล้วเราก็ไปทำอย่างโลกโลกเขาอยู่นักหนาสากันบอกแล้วว่าอย่างโลกโลกเนี่ยมันยากมันหนักกว่าก็ยังไปทำกันได้แล้วมาทำอย่างนี้ทำไมจะทำง่ายกว่าไม่เอาทำได้แล้วโดยคุณจะถึงเห็นอานิสงส์ของมันเห็นประโยชน์ของมันเห็นว่าเออมันเจริญอย่างนี้นะเป็นคนเจริญอย่างนี้เองอ่ะพระพุทธเจ้าพาเจริญแบบนี้คุณจะศรัทธาพระพุทธเจ้ามาเลยว่าโอ้โหเป็นต้นตอเป็นต้นเขาเป็นต้นตระกูลต้นตระกูลคนแบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นต้นตระกูลที่เป็นบรรพบุรุษผู้ที่จะต้องเชิดชูบูชายกจ้องเราจะยิ่งเคารพบูชาศรัทธาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นมนุษย์ยอดเยี่ยมคนพบสิ่งวิเศษจริงๆเป็นคนที่วิเศษคนพบสิ่งวิเศษในความเป็นคนที่มีคุณภาพแบบนี้มันประเสริฐจริงๆและคนก็จะเต็มใจเอาแม้เราจะรู้จะเห็นตัวเราว่าเรานี่โอ้โหกิเลสไม่ใช่น้อยยิ่งปฏิบัติไปยิ่งเรียนรู้ไปมากๆโอ้โหกิเลสเรานี่ยิ่งมากแต่เราก็ต้องเอาทางนี้อย่าไปเข้าใจผิดแล้วว่าเห็นกิเลสตัวเองมากๆก็เลยยิ่งรีบหนีไปข้างนอกหนีๆไปไอ้ทางที่ไม่ละไม่ล้างแล้วมันจะไปหมดได้ยังไงมันจะไปลดไปละได้ไงมันจะลดจะละได้ก็ต้องอยู่กับหมู่กลุ่มที่ดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่แหละมีสัตบุรุษมีผู้แนะนำสั่งสอนช่วยนำพาไขปัญหาให้แก่เราได้ช่วยเหลือเราได้จะมากจะน้อยอะไรก็แล้วแต่มีหยาบกลางละเอียดมีผู้ช่วยเราได้อย่างดีผู้ช่วยเราได้อย่างระดับรองอะไรก็แล้วแต่ช่วยกันหลายชั้นหลายเชิงหลายชั้นหลายคนนี่เราก็ได้มาทำกันนี่มันจะมีสภาพที่อาตมาพูดนี่เห็นชัดขึ้นอาตมาพยายามหยิบมาพูดให้มันหมดเพื่อพวกเราจะได้พิสูจน์ว่าอาตมาพาพวกคุณมาทำเนี่ยมันครบสมบูรณ์มันมีเหตุมีปัจจัยถูกต้องแน่ไหมคุณพบในหัวข้อของพระไตรปิฎกมีเหลี่ยมมุมอะไรในพระไตรปิฎกที่ยังไม่ชัดไม่เจนเห็นว่าเอ๊ะนี่เรายังไม่มีอย่างนี้เอามาให้อาตมาอาตมาจะนำมายืนยันมานำมาวิเคราะห์วิจัยกับพวกเราว่ามันยังไม่มีเราก็จะได้สร้างขึ้นอันไหนที่มันมีแล้วก็จะได้ยืนยันว่าเห็นไหมล่ะนี่มีแล้วตามพุทธเจ้าท่านว่าอันไหนที่พุทธเจ้าท่านให้ขจัดออกให้ทำลายให้ฆ่าเสียได้ฆ่าหรือไม่เราก็จะได้มาตรวจสอบพวกเราว่าเออได้ฆ่าได้ทำลายไม่ให้มีไม่ให้เป็นไม่ให้เกิดอยู่ในพวกเรา ในตัวเราไม่ให้เกิดเราก็จะได้รู้หมดว่าอะไรไม่ให้เกิดอะไรให้เกิดอะไรให้เป็นให้มีนะเสร็จแล้วเราก็จะมีระบบมีความเป็นอยู่มีสังสารวัฏอะไรพวกเราไม่ใช่สังสารวัฏแบบกิเลสนะมันมีความเป็นไปมีความดำเนินไปเรียกว่าคติคโตนี่ดำเนินไปชีวิตพวกเราก็ดำเนินไปยิ่งดำเนินไปก็ยิ่งสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อแก่กันและกันมีปฏิสัมพันธ์มีการสัมพันธ์เนื่องกันไปกันมาเนื่องไปเป็นไปให้แก่กันและกันกระทบกันไปกันมาและได้เจริญขึ้นกระทบกันไปกระทบกันมาก็ได้เจริญขึ้นด้วยขัดเกลากันบ้างสนับสนุนกันบ้างนะเป็นสภาพได้ทั้งสองด้านขัดเกลากันก็ได้ติเตียนกันก็เกิดประโยชน์คุณค่าชมเชยกันยกย่องกันก็เกิดคุณค่าให้แต่เราเจริญเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ดีกันไปเรื่อยๆนะความอบอุ่นนะความอบอุ่นหรือว่าความประสานอันสนิทพวกนี้เนี่ยอาตมาอยากให้พวกเราได้ตั้งข้อสังเกตในสิ่งเหล่านี้เรื่องความอบอุ่นความประสานพวกเรานี่ที่จริงมีในพวกเราในมีพอสมควรแต่มีได้ดีกว่านี้ดีกว่านี้จริงๆนะมีได้ดีกว่านี้อาตมาขอถามพวกเราดูหน่อยหนึ่งนะตอบจริงๆนะในหมู่พวกเราเนี่ยมีกลุ่มผู้ชายกับกลุ่มผู้หญิงใช่ไหมคุณดูส่วนรวมของกลุ่มผู้ชายกับกลุ่มผู้หญิงสิว่าดูอันไหนมันดูประสานสนิทหรือว่ามันอบอุ่นมันไม่กระตุกกระติกก็กระงอกกระแงะอะไรกันเนี่ยไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรคุณฟังรู้เรื่องนะคุณฟังคงจะเข้าใจกลุ่มหญิงหรือกลุ่มชายมากกว่ากันไอ้มีกระงอกกระแงะไอ้กระตุกกระติกอะไรเนี่ยผู้หญิงมากหรือผู้ชายมากนี่คุณเป็นผู้หญิงคุณตอบคุณเองนะและไอ้ที่อบอุ่นในรูปประสานสมานในดูพอเป็นไปด้วยกันเป็นอะไรต่ออะไรไม่เกิดเรื่องอะไรจุกจิกอะไรมากมายเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายมากฮะผู้หญิงโดยมากไอ้ที่เขาไม่ค่อยจะกระตุกกระติกไม่ค่อยจะอะไรเขาประสานสมานอบอุ่นกันเนี่ยผู้หญิงเลยมากเหรอผู้หญิงมากด้วยเหรออ๋อกระตุกกระติกก็ผู้หญิงมากอบอุ่นการประสานกันสนิทไม่ค่อยจะกระตุกกระเด็กอะไรกันหรอกนี่กับผู้หญิงก็มากด้วยเหรอเอ๊ะทำไมมันอยู่ด้วยกันได้อะอะไรมันมากกว่ากันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงอะฮะฮะมันไปด้วยกันไม่ได้ในสองลักษณะนี้มันลักษณะต่างกันลักษณะตรงข้ามกันแล้วมันไปอยู่ด้วยกันได้ไงมีทั้งของอยู่ในผู้หญิงและมีอยู่ในทั้งผู้ชายอะไรมันมากกว่ากันน่ะค่ารวมพูดถึงค่ารวมพูดถึงค่ารวมๆของมันในความหมายที่อาตมาพูดไปเนี่ยอาตมาว่าความประสานสมานความเป็นไปแต่ไม่ใช่ดูดดึงนะไอ้ดูดดึงผู้หญิงก็มากกว่าอีกแกดูดดึงหวงแหนในผู้หญิงก็มากกว่าอีกแกผู้ชายนี่จะดูดดึงติดยึดหวงแหนก็น้อยแต่การประสานสมานอบอุ่นกันสนิทดูดีขนาดพอสมเหมาะสมควรก็มากกว่านี่ไม่ได้เข้าข้างนะคุณฟังดีๆถูกไหมนี่แหละลักษณะพวกนี้เนี่ยที่อาตมาพูดนี่ก็ต้องการให้พวกเราได้รู้และตรวจและแก้ไขถึงแม้มันจะเป็นลักษณะนั้นก็จริงอีกต่อไปอีกกี่ปีกี่ชาติมันจะเป็นอย่างนี้ก็ช่างมันเถอะแต่เราก็พัฒนาแต่ละคนแต่ละคนดูของตัวเองเราจะทำอย่างไรเราจะประสานดีขึ้นเราลดละตัวตนนั่นแหละลดอัตตามานะเข้าใจเขา อนุโลมปฏิโลมให้พอสมควรอนุโลมมากก็ได้ใจเสียเกิดมานะอัตตาเหมือนกันไม่อนุโลมเลยแข็งเป๊กเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ประสานก็ไม่ติดเลยต่างกับตัวใครตัวมันตัวกูของกูไปเท่าอย่างเดียวลดโลดไปเลยมันก็ไม่ได้เนี่ยมันถึงบอกมันยากต้องประสานสัดส่วนให้ได้สัดส่วนที่ดีให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะแต่ละกาละแต่ละอารมณ์ยังไม่เท่าเทียมกันเลยบางอารมณ์บางกาละเนี่ยโอ้โหเอาใจยากมากบางอารมณ์บางกาละบางกาละโอ้เอาใจดูง่ายๆเราเองก็เถอะทุกคนน่ะฟังดูให้เข้าใจจะรู้ว่าเอ้ยอารมณ์เราเนี่ยก็อย่างงี้นะบางกาละเนี่ยโอ้หยวนบางกาละไม่ยอมบางกาละก็ยอมบ้างไม่ยอมบ้างขนาดนั้นขนาดนี้นี่มัน หลายขนาดหลายระดับก็สังเกตเอาเองนะถ้าพวกเรานี่สามารถลดอัตตามานะดังที่กล่าวนี้แหละได้มากขึ้นนะโอ้จะกำลังมีกำลังบังชามีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อมนุษยชาติได้อีกมากมายเลยถ้าพวกเรานี่สามารถลดอัตตามานะดังที่กล่าวนี้แหละได้มากขึ้นนะโอ้จะกำลังมีกำลังบังชามีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อมนุษยชาติได้อีกมากมายเลยพวกเราได้มาแค่นี้นี่ก็จะได้พอสมควรแล้วนะทุกวันนี้นี่พวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีกิเลสมันทำให้ลำบากใจคุณมองไปในมุมสบายใจสิมีความสบายใจกันบ้างไหมเอาละเรารู้กิเลสของเรามันทำความไม่สบายใจให้แกเราก็รู้ในอาการกิเลสมันขึ้นกิเลสมันมีตอนไหนมันก็ลำบากใจทั้งนั้นน่ะแต่ที่ส่วนรวมแล้วว่าเราสบายใจเนี่ยมันลดละโลกียะน่ะนะแต่ก่อนนี้ทำไมมันมากจังเลยนะไอ้โลกียะนี่ไอ้นู่นก็จะต้องได้ไอ้นู่นก็จะต้องเป็นไอ้นู่นจะต้องมีไอ้นู่นจะต้องวุ่นต้องวายไอ้นี่ก็ต้องห่วงหาอาวรไอ้นี่ก็ต้องพูดไปยังก็ไม่หมดเลยเมื่อยแล้วอาตมาพูดก็เมื่อยแล้วโลกมันไม่รู้จักปล่อยจักวางไม่รู้จักทิ้งไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักเลิกมันไม่รู้จักพอเดี๋ยวนี้เรามาพอเราทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้แต่งตัวสวยๆเนี่ยเป็นไงมองเห็นได้ว่าโอ้โหน่ะเป็นภาระนะนั่นน่ะไปบำเรอตนอย่างนั้นน่ะเป็นภาระเป็นเรื่องวุ่นวายเราวางแล้วเราเลิกแล้วเนี่ยเบาสบายไม่ต้องมาบำเรอตนไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องเป็นภาระเบาแล้วเราก็ไม่ได้ตกต่ำแล้วว่าเราไม่ได้ตกต่ำเขาจะมองเราหัวจดเท้าเราไม่สวยเหมือนเขาก็ช่างเถอะแล้วก็บอกไม่เป็นไรดีไม่ดีเลยจะบอกพวกคุณนี่แหละเฟอร์ชันนี่แหละมักน้อยสันโดษน่ามันจะแอคอย่างนี้เขาไปตีของเขาถ้าอีกนะ มันตีย้อนได้นะมันตีกลับได้มั้งพวกคุณนี่ยังไม่รู้จักมักน้อยสันโดษแหมฟุ้งเฟอร์ฟุ้งเฟอร์ยังไม่รู้ตัวนะเนี่ยไม่บอกออกมาทางปากบางทีใจมันก็เอาละ ในใจเรานึกข่มเขานึกยกตัวยกตนข่มเขาในใจนี่ก็มีได้เห็นไหมมันมีได้เป็นได้นี่ลักษณะที่เบาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยังชีวิตเราต่อไปดำเนินชีวิตเราต่อไปเนี่ยแม้แต่แค่เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องอาศัยสิ่งอาศัยอะไรต่างต่างนานาเนี่ยเราเห็นได้ว่าภาระมันหมดลงเรื่องลำบากลำบนเราแต่ก่อนเราไปหลงโลกก็พาเป็นเราก็วางก็เลิกแล้วเราไม่เห็นคุณค่าซ้อนขึ้นอีกว่าเออเราแต่ก่อนเนี่ยเอาเวลาไปแค่ช้อปปิ้งแค่แสวงหาสิ่งที่จะมาบำเรอตนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราเลิกเรามีเวลาเหลือที่มาสร้างสรรค์ที่จะมาทำประโยชน์คุณค่าขนาดนั้นยังไม่ค่อยไหวเลยยังไม่ค่อยพอเลยมันยังเหน็ดยังเหนื่อยโอ้วันหนึ่งมีเวลามากกว่านี้ก็ดีเนาะเห็นไหมยังดีเลยแล้วเราก็ยิ่งเรื่องเงินเรื่องทองนี่นะเรามาทำงานแต่ก่อนนี้เราไม่ได้ทำงานอย่างนี้เราทำงานแล้วโอ้โหขาดนิดขาดหน่อยได้น้อยไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้คนอื่นขึ้นแล้วไม่ขึ้นให้ฉันในลิษยากันโอ้ต่างๆนานาสารพัดเดี๋ยวนี้เอ้เงินมันจะขึ้นมันจะลงเงินมันจะได้ไม่ได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยสบายสบายไม่ต้องมีความหนักใจไม่ต้องมีความลิษยาไม่ต้องมีความเกี่ยงงอนแก่งแย่งไม่มีถ้าเรื่องอย่างนี้อีกเราก็สบายใจของเราอีกก็จะเห็นว่าโอ้ดูสินี่เราก็ทำงานนะเราก็สร้างสรรค์นะแล้วสร้างสรรค์เราไม่เอาอะไรแลกเปลี่ยนเนี่ยที่อาตมาอธิบายแล้วอธิบายเล่าเราทำงานสร้างสรรค์ค่าแรงงานเราเนี่ยมีที่จริงในโลกนี้เขาคิดค่าแรงงานใช่ไหมเราก็ไม่ได้เอาค่าแรงงานเลยเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ที่มันได้สละออกไปให้แก่คนอื่นเพราะเราไม่ได้คิดแม้แต่ค่าแรงงานเป็นเงินทองแลกเปลี่ยนมาก็ไม่มีเลยมันจะไปหมดค่าลงไปตรงไหนก็มีก็มีแต่เป็นค่าอยู่ให้คนได้รับไปก็เป็นการช่วยเหลือที่เต็มค่าแรงงานค่าความสามารถค่าผลผลิตเราผลิตอะไรออกมาให้เขาไปเขาก็ได้รับผลผลิตของเราจากที่ของเราสร้างนี่แหละของเราผลิตนี่แหละแล้วไม่ได้แลกค่าเราไม่ได้ขายเราไม่ได้เอาอะไรแลกเปลี่ยนมาเราก็ได้ให้เขาเป็นของแท้ๆเลยได้สละได้ให้เขาเป็นประโยชน์เข้าใจจุดนี้ชัดขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยโอ้เราทำได้เลยจะต้องได้ของแลกเปลี่ยนขึ้นมาเป็นอัตราเป็นเงินเป็นธนบัตรถึงจะชื่อว่าเรานี่มีประโยชน์เท่านี้นี่แน่ฉันขายได้ตั้งร้อยฉันขายได้ตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนนะนี่เห็นไหมนี่แล้วเอาแสนเอาหมื่นนี่ไปซื้ออะไรแลกเปลี่ยนกับคืนมาบำเรอตน คุณแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าคุณเองคุณไม่ได้ให้เขาหรอกจริงๆคือคุณเอาข้าวมันมาแล้วนี่มันเป็นตัวเงินแลกเอาไว้ตีราคาไว้แล้วคุณก็เอาเงินนี้ไปซื้ออื่นไปอะไรอื่นคุณไม่ได้ให้เขาจริงนี่คุณมาเป็นตัวนี้เป็นเปลี่ยนรูปไปอื่นเท่านั้นเองแต่นี่เราไม่ได้เอามานะเราไม่ได้แลกเปลี่ยนมานี่แหละเราได้ให้แท้ๆเรามีค่าแท้ๆเข้าใจค่ามันชัดขึ้นมั้ยนี่เราสบายใจเพราะเราเข้าใจแล้วเราก็บอกโอ้ก็เราเป็นคนมีค่าอยู่เขานึกว่าเขามีค่าเขาไปได้เงินได้ทองมาเป็นตัวประกาศเป็นตัวโชว์นี่เห็นไหมนี่ฉันมีนี่ฉันมีตั้งแสนสองแสนไปซื้อเพชรมาใส่หูไว้นี่เห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่ฉันมีนี่ฉันมีนะมาอวดอ้างนี่ฉันทองแหมนี่เดี๋ยวนี้แหมอาตมาก็เพิ่งได้ยินชื่อเขาเรียกนะไอ้ที่เอาทองมาทำเป็นทองรูปพรรณแล้วก็มาใส่ผู้ชายก็ใส่เขาเรียกเลสนะเลสแหมใส่เลสด้วยอะไรเลสมันหมายความว่าอะไรเลสมึกภาษาอะไรเนี่ยมาใส่ไงโก้นะเลสฝังเพชรนะมีเพชรด้วยนะประกอบวาวใช่ไหมโอ้โหไอ้โจรเห็นแล้วน้ำลายหยดอยากจะตัดแขนไอ้โจรเห็นแล้วอยากตัดแขนนั่นนะมาโชว์มาอวดมาอ้างแท้จริงของตัวเองนะโลภโมโทสันมาด้วยซ้ำกว่าคุณจะได้เปรียบมาเยอะๆมาที่ได้สะสมมาซื้อนั่นซื้อนี่มาแต่งตกแต่งตัวเองเพื่อเบ่งข่มคนอื่นน่ะคุณไปเอาเปรียบเอารัดเข้ามานะมันไม่ได้มีบุญไม่มีค่าอะไรเลยเป็นบาปเลยซ้ำเป็นหนี้เลยซ้ำซึ่งเราก็เคยทำกันมาจะน้อยจะมากก็แล้วแต่ใช่ไหมทีนี้เราก็มาเข้าใจแล้วว่าโอ้อย่างนี้อย่างนี้นะคนเราเราก็มาทำอย่างนี้อย่างสบายใจใช่ไหมมันเข้าใจจริงๆเนี่ยคุณเองคุณจะบอกตัวเองเลยว่าโอ้เราจะทำอย่างเงี้ยไปตลอดจะมีชีวิตอย่างงี้ไปจนตลอดตายทำไปอย่างเงี้ยแม้ว่าจะคณะนี้มันจะถูกปราบถูกยุบเหลือน้อยลงน้อยลงแต่ถ้าคุณถ้ายังมั่นใจนะคุณก็จะทำเหลือน้อยคนก็ทำในหมู่ที่น้อยคนนี่แหละเหลือคนเดียวทำมันคนเดียวอาตมาคนหนึ่งประกาศเนื้ออาตมาไม่มีปัญหาไม่มีใครอยู่ทำอย่างกันมาอาตมาทำมันคนเดียวนี่อาตมามั่นใจว่าอย่างงี้ดีอย่างเงี้ยเกิดมาเป็นคนอย่างเงี้ยถูกต้องอย่างเงี้ยดีถ้าทำอย่างเงี้ยจริงๆนะมั่นใจจริงๆคุณก็เหมือนกันแต่ละคนใครมั่นใจก็จะตั้งใจก็จะทำอย่างงี้ไปอ่ะมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกไม่เปลี่ยนแปลงอาตมาว่าใช้ปัญญาเต็มที่สุดแล้วปัญญาของอาตมาตรวจสอบวินิจฉัยแล้วดีอาตมาไม่เปลี่ยนแปลงอาตมาจะเอาอันนี้อย่างเนี้ยมาเป็นคนสร้างคนเสียสละคนที่ไม่ไปโลภโมโทสันเอามาบำเรอตนอะไรนี่แหละแล้วมันซับซ้อนในการบำเรอตนนี่หลายในมันบำเรอตนแม้กระทั่งในเวลาอยู่เฉยๆในเวลาที่จะอะไรใดก็ได้อีกอย่าว่าแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเลยมันบำเรอตนในการอยู่เฉยๆเป็นฤาษีไปอีกก็เป็นภพเป็นภาวะตัณหาระวังถ้าเราไม่เมื่อยเราไม่เพลียเราไม่ควรจะหยุดอยู่เฉยๆเราก็ค้นคว้าเวลาผ่านไปผ่านไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกทำสิขนขวายให้มีกายกรรมวจีกรรมที่ไม่เป็นคุณค่าประโยชน์เพราะเราไม่เมื่อยถึงเวลาเมื่อยก็ค่อยพักถึงเวลาไม่ควรพักก็ค่อยพักถ้ายังไม่ถึงเวลาควรพักมันยังไม่เมื่อยไม่เพลียมันยังไม่เป็นอะไรที่ก็จะต้องอยู่เฉยๆแล้วก็หาอะไรทำสร้างสรรค์ไปเพราะวันเวลานี่เราก็เดินทางไปสู่แก่ไปสู่ตายทุกคนไม่งั้นมันก็ผ่านเวลาให้มันแก่มันตายไปเปล่าเสียเวลาเสียดายน่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายจริงๆนะใครไปยับยั้งกาลเวลาไม่ให้แก่ไม่ให้ตายได้เดินเปล่าๆไปกับโมฆะไปเรื่อยๆศูนย์เปล่าอ้าวศูนย์ไปแล้วนาทีหนึ่งศูนย์ไปแล้วสองนาทีห้านาทีชั่วโมงหนึ่งศูนย์ไปเปล่าๆจะไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจสัจจะธรรมะของพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็พยายามลดละเอาจริงๆนะในลักษณะของโพชฌงค์ต้องสำคัญในขณะใดเราไม่มีโพชฌงค์อยู่ในตัวนี่ตรงนั้นหรอกทักจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมละถ้ามีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์อยู่ในตัวเห็นในจริงว่าตอนนี้เรามีสติรู้ตัวนะว่านี่เรามีตัวปฏิบัตินะมีองค์แห่งการตรัสรู้องค์แห่งการปฏิบัติเดินมรรคเดินมรรคเข้าไปสู่ผลเดินมรรคเข้าไปสู่ผลแต่ปฏิบัติการรู้สังกัปปะรู้วาจารู้กัมมันตะการกระทำการงานอาชีพรู้ว่าอันไหนเป็นกุศลเป็นอกุศลอันไหนเป็นมิจฉาอันไหนเป็นสัมมาเราก็ปรับเข้าเป็นสัมมาเรื่อยๆอยู่แม้แต่กระทั่งคิดแล้วก็ปรับเข้าสู่สัมมามันคิด เป็นมิจฉาไปอย่างไรอย่างไรดำริไปทางกามดำริไปทางพยาบาทไม่เอาดำริไปทางเบียดเบียนไม่เอาต้องไม่เบียดเบียนไม่เป็นกามไม่เป็นพยาบาทอย่างนี้เป็นต้นหรือพูดก็เหมือนกันพูดไปในทางเร็วๆไร้ๆเป็นมิจฉาสีพูดโกหกพูดส่อเสียดหาเรื่องแต่ไปสังสายพยาบาทส่อเสียดเนี่ยพูดยาวก็จะเกิดพยาบาทเกิดโกรธเกิดโทษเกิดโทสะกันได้นะพูดหยาบหรือพูดหยาบให้เกิดราคะก็ได้พูดหยาบในเรื่องของลามกราคะยั่วย้าให้เกิดกามก็ได้เป็นคำหยาบเหมือนกันไอ้หยาบให้เกิดการคำหยาบก็คือพูดให้เกิดโทสะหรือโลภะราคะนั่นแหละเรียกว่าหยาบหรือพูดมีลักษณะของกิเลสผสมร่วมก็เรียกว่าหยาบเพราะเราพูดไม่หยาบไม่มีกิเลสผสมร่วมเรียกว่าพูดไม่หยาบหรือพูดให้เกิดทะเลาะวิวาทส่อเสียดหาเรื่องให้แตกแยกพูดเพ้อเจ้อพูดไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยสูญเปล่าเสียแรงงานเสียเวลาโมฆะเพ้อเจ้อเนี่ยพูดไม่ได้เรื่องไม่ได้มีคุณค่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามันไปมอมเมาราคะโทสะมันก็คือหยาบแล้วเราก็วิจัยในเรื่องของมิจฉาวาจาสัมมาวาจาแล้วปรับคำพูดของเรากายกรรมก็อย่าให้มันเป็นปานาติบาตอย่าให้มันเป็นอทินนาทานอย่าให้เป็นกาเมสุมิจฉาจารมิจฉาสามของกรรมมันตักแล้วก็พยายามปรับจริงๆอย่าให้เป็นไปเพื่อโทสะสายปานาติบาตในโทสะอทินนาทานก็สายโลภะอย่าให้มันเป็นไปเพื่อทำให้คนอื่นเขาตกต่ำทำให้วิญญาณใดๆตกต่ำหรือแม้แต่ตัวเองตกต่ำไปเป็นโทสะมีโทสะมูลอย่าให้เป็นโลภะมูลคนอื่นก็อย่าให้เขาเป็นนี่เรียกว่าการกระทำทุกอย่างกัมมันตาบอกแล้วว่าการกระทำทุกอย่างทางกายทางวาจาทางใจด้วยกายก็ด้วยกัมมันตาทุกอย่างอย่าให้มันไปเป็นอย่างนั้นหลักใหญ่ก็สามหลักนี่แหละปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิชาจารเนี่ยอย่าให้เกิดราคะอาชีพเราก็พยายามก็ทำไม่โกงไม่หลอกลวงไม่ตลบตะแลงไม่มอบบนตนในทางผิดจนกระทั่งเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์ฟรีทำงานอย่างมีปัญญามีความเข้าใจขยันหมั่นเพียรเราไม่พักเราไม่เพียรเราฆ่าบุคคลสงสารได้แล้วนั่นแหละถ้าจะเพียรก็เพียรตลอดสมควรพักเท่านั้นถึงจะพักนึกว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเนี่ยหลักการใหญ่ๆเอามาอธิบายพวกเราแล้วพวกเราก็ฟังซ้ำซากแต่ในจุดเล็กจุดน้อยที่ละเอียดละอออาตมาก็จับมาขยายความมาวิจัยให้เห็นแล้วจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าอ๋อมันมีน้ำหนักมันมีลักษณะที่มุมพูดอย่างเงี้ยพูดอธิบายไปแบบนี้เข้าใจได้แต่ก่อนอธิบายอย่างนึงเข้าใจไม่ได้ดีเท่าตอนนี้อธิบายอย่างนี้เข้าใจดีกว่าอาตมาก็พยายามหาทางอธิบายหาทางเอามาขยายกันเอานั้นมาขยายเอานี้เอานี้ผสมมันนั้นแล้วพวกคุณจะได้ฟังได้ดีขึ้นแล้วก็ยืนยันหลักฐานด้วยมีสิ่งรองรับเนี่ยพวกเราทำได้แค่ไหนอย่างไรอาตมาก็หยิบของจริงพวกเรานี่มายืนยันสิ่งดีสิ่งไม่ดีอะไรก็ยืนยันเอามาประกอบการอธิบายการบรรยายประกอบเสมออาตมาใช้ของจริงสภาวะธรรมจริงมาประกอบการบรรยายบ่อยๆเสมอๆมันจึงเชื่อได้ดียิ่งขึ้นว่าเราไม่สูญเปล่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่เป็นแค่หลักการเป็นแค่ความรู้เป็นตรรกศาสตร์มีแต่เหตุมีแต่ผลแต่ของจริงอยู่ไหนยังไม่รู้เกิดได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่มันยังไม่เข้าท่าแต่ของเราเนี่ยของจริงอยู่ไหนอยู่นี่นะของจริงเป็นตัวอะไรกิเลสวุ้ยถ้าอย่างนี้ก็รีบๆบอกออกถ้าบอกของจริงเป็นอะไรวิมุตต์ปุ้ยโอ้วิเศษเลยของจริงเป็นอะไรรองรับวิมุตต์นะจะวิมุตต์เล็กวิมุตต์ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เรามีจริงมันก็ยืนยันว่ามันมีความจริงมันมีของจริงไม่ใช่มาเรียนกันปฏิบัติกันไปก็ลอยๆลมอยู่ที่ไหนไม่รู้เป็นได้เป็นไม่ได้ก็ได้แต่ทฤษฎีแล้วเอาทฤษฎีมาขายกินด้วยนะเอาความรู้มาล่าลาบล่ายศให้เป็นบาปซ้อนเข้าไปอีกดีไม่ดีเอามาล่าลาบล่ายศบรรยายเพี้ยนไปตามความเห็นของตนเองซะด้วย บรรยายไปเป็นเพี้ยนซะด้วยตามความเห็นของตนเลยทำทั้งให้ธรรมะของพระเจ้าก็เพี้ยนและแถมไปขายกินอีกไปหามาเลี้ยงตัวเอาไปแลกลาภแลกยศแลกสรรเสริญมาเลี้ยงตัวซะอีกพูดไปแล้วมันน่าสังเวชจริงๆคนแล้วคิดดูสิมันไม่บาปไงทนไหวเอาธรรมะของพระเจ้ามาเป็นสินค้ามาไปแลกลาภยศสรรเสริญหากินด้วยโอ้ตายอย่างเงี้ยไปอาตมาว่าบาปกว่าไปฆ่าหมูขายนะไปเลี้ยงหมูแล้วฆ่าหมูขายดีกว่าไปเอาธรรมะของพระเจ้ามาขายกินขายแล้วแถมทำเบี้ยวๆด้วยไม่ได้เรื่องเลยเพราะนั้นมันบริสุทธิ์เราเองบริสุทธิ์มีธรรมะมีอะไรแต่ยิ่งเป็นธรรมะแท้เราอย่าไปเอาธรรมะขายกินเอาธรรมะนี่แหละมาแจกจ่ายเจือจานมันได้บุญมหาศาลนะแจกธรรมะไปขายธรรมะไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้บุญจะได้ประโยชน์นะแต่มองในแง่มันเพลินเขาก็บอกว่าขายธรรมะดีกว่าไปขายหมูดีกว่าไปขายเฮโรอีนนะเขาก็ว่าไปได้ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วนะอาตมาว่าโอ้โหของวิเศษวิเศษเนี่ยเอาไปขายเอาไม่ต้องไปเอาถึงธรรมะหรอกของที่คุณมีค่าว่างั้นนะคุณกล้าขายเหรอเอายกตัวอย่างง่ายๆคุณมีพ่อมีแม่คุณขายพ่อขายแม่คุณกล้าไหมล่ะอ้าวถ้าจะว่ากันแล้วอย่างนี้เอาไม่ต้องเอายากเอาง่ายๆเนี่ยคุณกล้าเอาให้แม่คุณให้ราคา3ล้านขายไหมเอาใครจะไปกล้าขายเนี่ยของยิ่งเรายกย่องบูชาของที่เราจะต้องรักต้องหวงธรรมะนี่ต้องรักต้องหวงนะให้ฟรีได้ของรักของหวงนี่ให้ฟรีโอ้โหคุณมีเพชรนะว่ายอดเยี่ยมเรามีเพชรราคาแพงนะของรักของหวงให้ฟรีนี่วิเศษกว่าคุณไปขายไหมเห็นไหมเนี่ยมันซับซ้อนลึกซึ้งไงมันกลับกันไปหมดเลยมันกลับกันซ้อนอย่างเงี้ยเนี่ยยกตัวอย่างเงี้ยจะชัดอย่างเงี้ยเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมคุณฟังธรรมะคุณก็จะได้เห็นมุมเหลี่ยมอะไรชัดขึ้นนะยกตัวอย่างตัวนี้ชัดดีนี่ชัดดีนั่งอยู่นี่ยกตัวอย่างนี้ชัดดีคุณกล้าขายไหมล่ะขายพ่อขายแม่คุณก็ว่าสิ่งที่มีค่านะมีสิ่งน่าเคารพบูชาแล้วคุณเอาธรรมะที่เป็นสิ่งน่าเคารพบูชาไปขายแล้วกันไม่ขายได้ยังไงจะให้ฟรีให้เถอะไม่ว่าเนี่ยต่างกันอยู่ตรงนี้มุมมันซับซ้อนลึกซึ้งกันอย่างนี้นะว่าเรามาปฏิบัติอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดกลุ่มเกิดหมู่เกิดคนเกิดความเป็นจริงจึงพูดไปแล้วสบายทุกวันนี้อาตมาสบายใจสบายใจที่พูดไปก็ไม่อยู่โดดเดี่ยวมีอะไรก็พูดกันก็สะท้อนกลับไม่รับรู้รับได้อะไรอะไรกันมันไม่ใช่ว่าเราบ้าอยู่คนเดียวว่าง่ายๆนะนะไม่งั้นแล้วโอ้โหเรารู้นะเรื่องนี้เนี่ยนะสัจธรรมนี่ลึกซึ้งนะเสร็จแล้วพูดกับใครไม่รู้เรื่องเลยเหมือนคนบ้าพูดอยู่คนเดียวพร่ำเพ้อไปอย่างนั้นก็ตายโดดเดี่ยวตายเลยไม่อบอุ่นทุกวันนี้อบอุ่นพูดธรรมะลึกซึ้งไปยังไงก็ฟังเข้าใจแม้จะทวนกระแสแม้จะรู้สึกว่าย้อนแย้งแม้จะรู้สึกว่ามันขัดกันกับโลกียะเขาทีเดียวเลยนะเราก็ฟังกันออกรับกันได้ชื่นชมกันเข้าใจลึกซึ้งกันประทับใจกันซะด้วยซ้ำโอ้ทุกวันนี้นี่มีหมู่มีกลุ่มมีคณะมีลูกมีหลานบอกแล้วว่าการมีลูกเนี่ยก็คือการมีผู้สืบทอดที่ดีว่าอาตมามีลูกก็ผู้สืบทอดที่ดีคุณไปมีลูกทางสายเลือดสืบทอดอะไรอ่ะถ้ามันมาสืบทอดทั้งทำได้มันก็ดีอ่ะทีแต่แม้คุณจะไม่มีลูกทางสายเลือดคุณจะไปหาลูกแบบเนี้ยสร้างลูกแบบเนี้ยอบรมสั่งสอนใครให้มาเป็นอย่างนี้จนกระทั่งเขาก็นับถือเราเนี่ยนะเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆเลยนะเป็นพ่อทางสายเลือดอย่างที่เหมือนคุณนับถืออาตมาอย่างนี้เมื่ออาตมานับถือพระพุทธเจ้าเป็นพ่ออย่างเงี้ยให้มันจริงใจอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้ก็มันก็เป็นลูกที่โอ้โหอาตมาว่าอาตมาก็ถ้าจะพูดโดยภาษาโลกว่าเขาต้องรักนะอาตมาว่ารักคนอย่างนี้ยิ่งกว่ารักคนที่เป็นลูกชนิดนี้ยิ่งกว่าไอ้คนที่มันเป็นลูกเฉยๆแล้วมันไม่มีคุณธรรมอะไรเนี่ยจะไปรักอะไรมันนะถ้าจะรักก็รักคนที่มีคุณธรรมอย่างนี้เนี่ยแม้ไม่ใช่สายเลือดแต่มันมีคุณธรรมเนี่ยอาตมาว่ารักอันนี้ดีกว่าและยิ่งมันเป็นไอ้โจรด้วยสายเลือดด้วยแล้วโอ้โหรักไม่ลงอะเมื่อไหร่มันจะตายเท่านั้นแหละถ้ามันเป็นสายเลือดด้วยแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยมันอยู่มันก็สร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปสร้างความชั่วโอ้ยแล้วก็บอกว่าเป็นลูกกูก็เอาหน้าไปไว้ไหนเนาะกูเอาไว้ไหนก็ไม่ได้ก็ต้องเอาไว้บนคอนี่แหละ ขายขี้หน้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยจนกว่าจะตายจากกันเนี่ยมันอย่างนี้นะมันมีนัยยะที่ดีกว่ากันมากมายทีนี้ความจริงจริงแค่ไหนอ่ะอาตมาว่าลูกอย่างนี้นะสายธรรมะนี่นะจริงเหมือนกันนะจริงนะสายเลือดว่าจริงสายธรรมะก็จริงคุณเห็นความจริงในสายธรรมะไหมสายธรรมกับสายเลือดนี่ต่างกันนะอาตมาว่าสายธรรมนี่ก็จริงนะอาตมาเอาความจริงสายธรรมนี่แน่ชัดกว่าเพราะฉะนั้นอีกกี่ชาติกี่ชาติอาตมาจะไม่มีลูกทางสายเลือดเลยสบายไม่มีปัญหาแล้วเราก็ตัดกิเลสทั้งด้านนี้ไปด้วยไม่ต้องล็อกเป็นยังไงอ่ะสมสู่ไม่เป็นเฮ้ยสบายลืมไปเลยสมสู่เป็นยังไงลืมไปเลยก็ได้นะเป็นแต่แสดงธรรมะสอนธรรมะนี่เก่งๆเอ้ยไม่มีน้อยหน้าน้อยใจไม่มีด้อยอะไรอย่างโลกไม่เป็นก็ช่างมันนะไม่เก่งก็ช่างมันไม่เป็นเลยยิ่งดีแต่ตรงนี้ต้องเก่งสร้างลูกแบบโลกนี่ไม่เป็นไรสร้างลูกแบบธรรมะนี่ต้องเก่งสร้างให้เป็นเพราะพระโพธิสัตว์ที่จะมีลูกจำนวนพันเป็นอเนกและลูกแต่ละคนต้องมีความเก่งกล้าด้วยลูกก็เป็นคนมีความเก่งกล้าด้วยเก่งกล้านี่มีความหมายในทางธรรมไม่ใช่เก่งไปตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กนะเก่งกล้าในความหมายในทางธรรมมีจำนวนพันเป็นอเนกและลูกแต่ละคนก็มีความอาจหาญสามารถเก่งกล้าด้วยพระพุทธเจ้าจะตรัสอย่างนั้นนี่เป็นสัจจะอย่างนี้แหละหรือความจริงอย่างนี้อาตมาเอาและอาตมาเห็นว่าเป็นสัจจะที่แท้เป็นสัจจะที่วิเศษเป็นสัจจะที่เหนือชั้นกว่าอย่างโลกียะยังเหลือแต่พวกเราว่าจะเป็นเลือดแท้เข้าไปเท่าไหร่เท่านั้นเองเลือดธรรมนะนี่เป็นเลือดธรรมะเป็นเลือดแท้เข้าไปเท่าไหร่ให้มันได้นะก็พยายามเอานะพยายามฝนภาคเพียรนะเอาละก็ได้เวลา4:30แล้วก็สมควรแก่เวลาพูดกันคุยกันก่อนฉันอ่ะพอเรื่องของธรรมะพวกเรานี่ก็มันก็มีเรื่องของอัตตามานะนี่แหละเป็นหลักที่อาตมาจะต้องพูดนะเรื่องอัตตามานะอันผนวกไปด้วยกามนะต้องพูดอัตตามานะอันผนวกไปด้วยกามเป็นเหตุจะเป็นอัตตามานะของผู้ที่มีตัวกามเองก็ตามเสร็จแล้วก็เราประพฤติหรือว่าเรากระทำในส่วนที่เป็นกามเพื่อนฝูงก็มาช่วยเราไม่ให้มันลุกลามไปในเรื่องของกามพยายามจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ถือสาตัวการถือสานั่นแหละคือตัวอัตตามานะหรือมานะอัตตาถือตัวใครว่าไม่ได้ใครสอนไม่ได้ใครกล่าวไม่ได้ใครตำหนิติเตียนไม่ได้อาตมาเคยบอกไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวปากเปียกปากแฉะว่าแม้แต่ใครจะมาด่าเราว่าเราอย่างผิดมันก็ไม่ควรที่จะไปมีความโกรธไปมีความถือสาไปมีความไม่ชอบใจอะไรเลยอาตมาพูดกี่ครั้งกี่หนแล้วก็ไม่เคยมาฟังบอลระวังปฏิบัติได้เลยทนไม่ได้อยู่นั่นแหละเขาด่าเราไม่จริงนี่หว่าไม่จริงก็ไม่จริงนะเขาโง่ต่างหากเราเขาเข้าใจผิดต่างหากเราเขาไม่รู้เรื่องจริงต่างหากเราก็มันไม่ได้เป็นที่เราก็เราถูกด้วยซ้ำไปอ่ะพูดโทษทำไมมันโง่ดักดานหนักหนาถึงขนาดนั้นแล้วไปโกรธให้ตัวเองซวยตัวเองโกรธตัวเองก็จิตใจไม่ดีแล้วตัวเองก็ได้สั่งเติมได้เกิดแล้วกิเลสเกิดแล้วตัวกิเลสเกิดตัวไม่พอใจเกิดตัวไม่ชอบใจเกิดโกรธจัดเท่าไหร่ก็ซวยมากเท่านั้นแหละแค้นเคืองถือสามากเท่าไหร่ก็ซวยมากเท่านั้นแหละก็ตัวเองนั่นแหละได้ตัวเองก็ได้ความซวยทั้งนั้นที่เขาผิดด้วยซ้ำไปเขาผิดเพราะเขาเองเขาไม่รู้เขาโง่เขาจะผิดเขาเห็นเราเป็นอย่างนั้นไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเราถูกเลยละท่านนี้ไม่ใช่เราผิดนะเราถูกเลยตามที่เขาว่าคือเราผิดแหมจะว่าผิดหรือถูกอ่ะเดี๋ยวก็ว่าผิดเดี๋ยวก็ว่าถูกคือเราเลวจริงอ่ะเราปฏิบัติอกุศลเราปฏิบัติทุจริตเราปฏิบัติเป็นกิเลสปฏิบัติด้วยกิเลสจริงๆอ่ะแล้วเขาก็ด่าเราว่าเราติเราเตียเตือนเราอะไรก็แล้วแต่เถอะติเตียนหรือเตือนอะไรก็ตามใจเถอะจะติแรงติเบาก็ตามใจเถอะแม้เขาก็ติด้วยความโกรธด้วยซ้ำเขาติด้วยความโกรธก็ช่างมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะโกรธก็ซวยที่เขามาติด้วยความโกรธก็เป็นความซวยของคนติเองส่วนการตินั้นเขาติอย่างถูกต้องด้วยเราเป็นคนที่ไม่ดีไม่งามอย่างนั้นจริงๆด้วยอย่างนี้สิยิ่งไม่มีสิทธิ์จะไปโกรธเลยใช่ไหมไม่มีสิทธิ์อาตมาถึงได้วิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าเราถูกเราก็ไม่เห็นจะต้องโกรธเราผิดจริงๆเลยเราก็เลวจริงๆชั่วจริงๆยิ่งไม่มีสิทธิ์จะโกรธเลยยิ่งต้องแห่แห่แห่เอาไว้แห่แห่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งต้องยอมรับยิ่งต้องขอโทษขอโพยเขาก็ยิ่งต้องแอคไม่ขึ้นแหละใช่ไหมยิ่งต้องแอคไม่ขึ้นเลยเราไปโกรธเข้าเราไปถือสาเข้าเราก็เติมกิเลสของเราและเราก็ทุกข์นะเราไปโกรธหรือไปถือสาเข้าเราก็ทุกข์ของเรานะแต่ไม่รู้จักทุกข์อริยสัจนั่นแหละทุกข์อริยสัจทุกข์ของเราทุกข์เพราะอวิชชาทุกข์เพราะความโง่ตัวเราโง่เรามีอวิชชาเป็นทุกอริยสัจเลยนะและเราเองเราก็ไม่เข้าเรื่องในที่นี้นี่นะในอโศกเรานี่พวกเราเนี่ยมันมุ่งหมายดีกันเพราะฉะนั้นคอยระมัดระวังให้แก่กันและกันอยู่เยอะใครจะปฏิบัติอะไรที่เป็นกิเลสนะตัวเรายังไม่รู้ตัวหรอกเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนทักแล้วเพื่อนชอบระมัดระวังให้เราด้วยซ้ำนะเยอะหลายตานะมากันเป็นขบวนเลยบางทีมากันโอ้โหแอนแอเลยมันต้องรับลูกให้เป็นมันต้องรับโจทย์ให้เป็นว่าเขาหวังดีกันนะที่เขามองให้แก่เรานั่นนะมันมีเชิงซ้อนหวังดีได้ด้วยและหวังร้ายได้ด้วยหวังร้ายคือยังไงติเตียนเพื่อประจานติเตียนเพื่อให้ขายหน้าเพื่อประกาศให้คนนั้นให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองคนที่ถูกติเตียนนั้นชั่วคนที่ถูกติเตียนนั้นตามมีปัญญาชาญฉลาดก็หาโอกาสหรือว่าจะไม่หาก็เขาถ้าคนจะเจตนาร้ายก็หาโอกาสเลยนะเพื่อประจานเพื่อให้เขาเนี่ยถูกฉีกหน้าถูกให้คนรู้ว่าคนนี้ชั่วคนนี้เลวนี่หวังร้ายแน่นอนหวังร้ายแน่นอนลักษณะประจานนี่ในภาษาบาลีท่านเรียกว่าประนามประนามประนามนี่มีความหมายทั้งสองด้านพระบาลีตัวนี้มีความหมายว่าประทำให้บอกแต่ความบอกความดีก็ได้สรรเสริญคุณสรรเสริญความดีก็เรียกประนามอย่างเราสวดประนามคาถาพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าประนามนะประนามพระพุทธเจ้าประนามคาถาที่สวดคาถาที่สวดประนามคาถาเนี่ยชมเชยยกย่องพระพุทธเจ้านะเพราะประนามเนี่ยมีได้ทั้งคำดีและคำชั่วเวลาเราจะใช้เชิงซ้อนในคนนี่นะจะให้คนตกต่ำเลวลงเนี่ยวิธีการนะวิธีการชั้นลึกซึ้งเนี่ยเราไม่ไปพูดความเลวเขาหรอกเราพูดความดีที่ให้เขาหลงตัวให้เขาลืมตัวดีอย่างป้อยอด้วยซ้ำบางทีนี่ไม่ใช่จริงเลยให้เขาหลงผิดหลงอะไรต่ออะไรเพลิดไปเลยนะคนนี้เลวลงเลวลงเพราะหลงนึกว่าตัวดีแต่แท้จริงตัวไม่ดีหลงตัวก็ได้อย่างนี้ก็ได้เรียกว่าประนามเลยนะประนามอย่างประเภทที่ประนามเพื่อที่จะให้ทำชั่วโดยกลวิธีก็ยังได้เลยเอาคำดีเนี่ยมาชมเชยเอาส่วนดีเนี่ยมาพูดกับเขาให้เขาหลงตัวลืมตัวหรือบางทีก็แม้จะไม่เอาคำดีหรือความดีที่มันใส่ความใส่ไข่ ประจบประแจงด้วยซ้ำไปเอาความดีที่จริงเนี่ยมาพูดให้เขาหลงตัวลืมตัวให้เผลิงอะไรไปเลยนะให้เหลิงๆหลงๆไปเลยเขาก็เลวลงได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปพูดเรื่องเสียของเขาหรอกไม่ต้องไปประจานความเสียของเขาหรอกเอาแต่ความดีนี่ก็ยังทำให้คนชั่วได้เลย เป็นทองดิบเดียวสื่อตรงมันคงแข็ง